बस देखते रहना, बनाना मत। बस देखते रहना, कभी खेलना मत। पेट देखा आपने? पेट से याद आया, कल खाने में क्या है? खाने से याद आया, कल के बर्तन तुम्हारी टर्न। मतलब आज तुम्हारी टर्न? जा, वो जली हुई कढ़ाई तुम्हारा वेट कर रही हो गई। चेंज, नया प्रिल जल्दी खुले और कड़ी से कड़ी चिकनाई हटाए आसानी से, ताकि बर्तन चमके और रिश्ते भी।